یا ایها المدثر کاملا سب سے پہلے نازل کی. اور اقرا کاملا اولا نہیں اتری، بس اس کی ابتدائی پانچ آیات پہلے. چلیے امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ حضور نے اس عمر امر کا انتصال کیا. ہاں، اور جابر کی حدیث لا کر یہ اشارہ کر دیا کہ امام بخاری یہاں یہ مسئلہ نہیں. امام بخاری نے اس آیت کو ترجمہ بنا کر جابر کی حدیث پیش کر کے بتا دیا کہ یہ آیت تھی، اسی وقت اتری جب کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو ماں بین السماء والارض کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے. اور رفیع حدیث ہے جابرین کو اشار الانہا آیا علم نظرت عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل جعل السماء الكرسي بين السماء والأرض. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وغيره قال حدثنا خلف بن شداد عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء رجل من في حلال مثل حديث عثمان بن عمر عن علي بن المبارك وبإسناد إلى من المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بارك قولي وربك فكبر. يعني وہی کہا جائے گا جو پہلے کہا گیا. وبه قال حدثني سعد بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عمرو قال حدثنا يحيى قال سألت أبا سلمة رضي الله تعالى عنه أي القرآن أو أنزل أوله فقال يا أيها المدثر فقلت أنبئت أنه يقرأ بسم ربك الذي خلق فقال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أي القرآن أنزل أوله فقال يا أيها المدثر فقلت أنبئت أنه يقرأ بسم ربك فقال لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاورت بفي حلال فلما قضيت جباري نفذت فاستبطنت الوادي فنوديت فنزلت امامي وقلت عني ان من شمال بيضاء وجالت على عرش بين السماء والارض فاتيت قبيله فقلت تسيرني وتلف علي مع بلد فانزل علي يا ايها المتسر قم فانذر وربك فكبر. وفي اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قولي وثيابك فطهر. يهم يوجد هذا يقول هذا تلي وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل امام بخاری نے ان پانچوں آیات کے تحت جابر کے حدیث اصلاح کر اشارہ فرمایا کہ پانچوں آیتیں ایک ساتھ اتری چلی. ثم حمي الوحي وتتابع. وبالاسناد الى من المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سوره القيامه وقوله لا تحرك به لسانك لتعجل به وقال ابن عباس سودا حملا. حملا مصدر مفعول في معنى اي مهملا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن کو قرآن کا علم ہے ان میں میری معلومات کی حد میں اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ صدا سے مراد وہ شخص ہے جس کو نہ کسی بات کا حکم دیا جائے نہ کسی بات سے منع کیا جائے، ایسے ہی تو محمد کہلاتا ہے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان مستقبل میں فجور کرنا چاہتا ہے، اسی لیے کہتا سوفا تو سوفا عمل. ان قریب توبہ کروں گا، ان قریب عمل کروں گا. آخر عمل کو جو مستقبل پر معلق کر رہا ہے وہ کس لیے کر رہا ہے؟ اسی لیے تاکہ اس سے پہلے پہلے کو گناہ کر دے اور معلوم ہے نہیں کون سے سانس پر موت آ جائے. انسان کو فوراً توبہ کرنا چاہیے. چلیے اللہ علیہ وسلم لا حسن کوئی ملجا نہیں. وكانت قدرا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نزل عليه الوحي وخرج به لسانه وصف سفيان يريد ان يحفظه یہاں پر سوال یہ کہ اللہ تعالی شان نے پہلے قیامت کا ذکر کیا, فرما لا اقسم بیوم القیامۃ ولا اقسم بالنفس اللوامۃ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامۃ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیکن رحمان یسأل ایان یوم القیامۃ فإذا برق البصر وخسف القمر والشمس والقمر يقول الإنسان أين كلا لا أزال. یہاں تک کہ فرمایا ينبئ الإنسان بما قدم وأخر فللإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. اس کے بعد فوراً فرمایا لا تحرک لسانك لتعجل به قرآن, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب شروع کر دیا. سوال یہ ہے کہ آیات اس ماضیہ کا تعلق احوال قیامت سے اور ان آیات کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, ان میں رب کیا ہے؟ اس ظاہری بے ربطی کو دیکھ کر تو شیعوں کو طاقت پہنچی, کہنے لگے یہی علامت ہے اس بات کی قرآن پورا زمانے ہوا. لیکن اگر شیعوں کی یہ بات تسلیم کر لی جائے تو پوری شریعت اسلامیہ جھوٹ کا پوٹ ثابت ہوگی, اس لیے کہ اللہ نے فرمایا تھا اپنے فرشتے جبریل امین کے ذریعے محمد الرسول اللہ کی زبان پر ذکر ہوئی عمارت الحق, ہم نے یہ قرآن اتارا اور ہمیں اس کی حافظ. تو جب اللہ نے حفاظت کا وعدہ کر دیا تو اس میں خرد برد کیسے ہو گئی اور بعض چیزیں جمع ہوئیں اور بعض نہیں جمع؟ یا تو اللہ کا وعدہ جھوٹا اور یاد قرآن غلط پر مشتمل. اگر یہ اللہ کا وعدہ ہے تمہارے قول پر اللہ کا یہ وعدہ جھوٹا, اور اللہ اگر نعوذ باللہ جھوٹے تو جبریل بھی جھوٹے اور نبی بھی جھوٹے, تو وہیں سے نقل کر لیں. اور اگر یہ وعدہ سچا ہے تو پھر لازم یہ آتا ہے کہ اللہ پاک نے وعدہ کر کے پورا نہیں کیا, جھوٹ بولے. کس قدر ان کا مذہب اسلام دشمنی پر مبنی اصل اس کا بانی ہی عبداللہ بن سبا یہودی ہے, اور یہ یہودی ہمیشہ سے انبیاء دشمن ثابت ہوئے ہیں, ان کو قتل کرتے آئے ہیں, ان کی تعلیمات میں تحریفات کرتے رہے, اور یہودیوں ہی نے عیسائی تعلیم کا ستیہ ناس کیا اور تسلیس کا عقیدہ شائع کیا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی تو اس وقت یہودیوں نے بڑی کوشش کی اسلام کی تعلیمات کو ملیا مٹ کر دیں, لیکن اللہ کی یہ شریعت دائم و باقی تھی, اس لیے حضور کے جاتے ہی خلافت کی ذمہ داری ابو بکر عمر و عثمان پر آئی اور انہوں نے 100% حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اشاعت کی. جب علی کا دور آیا تو انہی کے نقش قدم پر تھے, شریعت کے باب میں کوئی لچک دکھانے والے نہیں تھے. یہودیوں نے سوچا کہ زیادہ تاخیر مناسب نہیں ہے, اگر ہم نے بہت تاخیر کی تو تعلیمات بے وزن ہو جائیں گی. انہوں نے حضرت علی کے دور میں ایک شوشہ ایجاد کیا کہ اہل بیت خاص درجے کے حامی ہیں, علی کی اولاد ائمہ ہیں، اور ائمہ کا ایسا مقام و مرتبہ ہے جہاں نہ کوئی فرشتہ ملک مقرر پہنچ سکتا، نہ نبی مرسل پہنچ سکتا ہے، اور ان کو شریعت میں پورا اختیار ہے، جو چاہیں باقی رکھیں، جو چاہیں منسوخ کریں، اور جو چاہیں نیا حکم نافذ کریں. اور انہوں ہی نے اسی پر یہ بنیاد رکھ دی کہ یہ قرآن پورا جمع نہیں ہوا، اس میں اہل بیت کے نہ فضائل آئے، نہ مناقب آئے، نہ امامت کے مسائل آئے، یہ سب عثمان نے حذف کر دیے علی کے حسد میں. اور جب قرآن ناقص تو قرآن کا وعدہ جھوٹا، اللہ جھوٹے، جبریل جھوٹے، محمد جھوٹے، اور جو چیز جھوٹ سے شروع ہوتی ہے اس پر اعتبار کیسے؟ پوری شریعت ملیا میٹ کرتی. یہ ہے شیعی مذہب کی بنیاد. اور کیا پک چلائے کہ متا جائے؟ متا کا جواز ایجاد کر کے امت میں زناکاری کو عام کیا، اور یہ لوگ برملا متا کرتے ہیں. ان کے جو مجتہد ہیں بڑے بڑے جبے کلے پہنتے ہیں، اور لڑکیوں کو اس میں لپیٹ کر لوگوں سے بات کرتے رہتے ہیں اور اندر زنا کرتے رہتے ہیں. صحیح قصہ ہے چھپا ہوا کہ ایک مجتہد ان کا ایک دوسرے مجتہد کے ہاں لے گیا تو اپنے جبے میں ان کی بیٹی کو چھپا لیا، اور لے کے زنا کرتا ہوا ان کے پاس جا بیٹھا اور باتیں کر رہا ہے کہ تم میری بیٹی سے کیوں نہیں متا کر لیتے، میں تمہاری بیٹی سے اس وقت متا کر رہا ہوں، وہ اندر چھپی ہوئی. ہر چیز میں تحریف کر دی قرآن کے نامکمل جمع ہونے کے دعوے سے، اور بدکاری کو عام کر دیا. شیطان کیا پسند کرتا ہے؟ یہی تو پسند کرتا ہے شریعت پر کوئی عمل نہ کرے، شہوت کا کاروبار جاری رکھا جائے. غور کیجیے کہ ان کا مذہب کیسا ہے. لیکن جس مذہب کا بانی یہودی ہو، جن کی فطرت میں خیانت اور قسط ہے، اس کا کیا اعتبار ہوگا؟ قرآن سچا، اس کے بیان کرنے والے سچے، اس کو لانے والے سچے، اس کو بھیجنے والا سچا، اور یہاں کوئی بے ربطی نہیں. لوگوں نے مختلف تقریریں کی ہیں جس کو میں نے بد الوحی میں بیان کر دیا، لہذا میں اس کا اب کیا اعادہ کروں؟ وہاں میں نے وعدہ تو کیا تھا کہ اعادہ کروں گا، لیکن یہ اعادہ بھی تمہیں افادہ ہے، اس لیے میں اعادہ سے گریز کرتا ہوں. یہاں تو صرف ابھی بیٹھے بیٹھے ایک بات ذہن میں آئی، اس کو بیان کیے دیتا ہوں. اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے ینبأ الانسان یومئذ بما قدم وأخر. قیامت کے دن اللہ تعالی انسان کو اس کے اگلے پچھلے سارے اعمال و اقوال سے باخبر کر دے گا. اس سے اللہ انسانوں کو تنبیہ کی ہے کہ تمہارے اعمال و اقوال قیامت کے دن تمہارے سامنے حاضر کیے جائیں گے. بس اسی مناسبت سے اپنے نبی کو خطاب کر لیا کہ دیکھو جب وحی کا نزول ہو رہا ہو تو اس وقت تلاوت کر کے اپنے کو مشقت میں نہ ڈالو, اطمینان سے بیٹھ کر فرشتے کی قرآت سنو اور یہ کام تو ہمارے دل میں ہے, ہم جو کچھ اتار رہے ہیں سب کو تمہارے دل میں حاضر کر دیں گے. ان علینا جمع ہوا قرآن, ہمارے دل میں جمع کرنا اور پڑھوا دینا ہے. خود دیکھ لو یہ نبول انسان میں اعمال و اقوال کے احضار کا ذکر ہے. اسی مناسبت سے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نزول وحی کے وقت آپ برداشت نہ کریں, خاموش بیٹھے نہیں, جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے اس کا دل میں احضار کر دینا ہمارا کام ہے. انا علینا جمع القرآن, اس سے واضح کیا مناسبت ہوگی. اگر کوئی آدمی ہوتا تو بگھاڑتا مجھ پر الہام ہوا, مجھ کو یہ ہوا, مجھ کو وہ ہوا, یہاں کچھ بھی نہیں ہوا, بس ویسے ہی بیٹھے بیٹھے خدا رب عالم کی طرف سے بات ذہن میں آئی. اگرچہ اس کو اور تعبیروں سے لوگوں نے ذکر کیا ہے لیکن یہ تعبیر عجیب غریب ہے, جس سے مناسبت خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے. چلیے اور جو کچھ بیان کیا گیا ہے پیچھے اس کو آپ لوگ الٹ کر دیکھیں, اگر لکھا اور نہ لکھا ہو تو انشاءاللہ اگر میں زندہ ہوں اور اللہ کی توفیق بھی ساتھ ہے تو اگلے سال پھر سن لینا, اگرچہ بھائی میں گھٹتا جا رہا ہوں, میری باتیں گھٹتی جا رہی ہیں, ورنہ مجھے تو بات کرنے سے تکان ہوتا ہی نہیں تھا. ایران دوران زمین آسمان سب کو ملا دیا کرتا ہوں. ہم نے راستہ بدلا ایک ہی معصوم کتاب سمجھے بھائی, ایک ہی دوست ہوتا ہے پڑھنے چلنے والے دنیا کتاب تم بچے کو نہیں کچھ بھی یاد نہیں ہے. میں دنیا کی تاب کیا ہے کچھ اور تو باولاحت نالائق بس مجھے بھی کہاں جا رہا سب ہو رہا ماں ہر چکا جائیں فراموش کر گئے. اگر شیر اللہ حدیث پیٹ کی تکرار نہیں کنی بس پیٹ پلیٹ لا اور لپیٹ پھر اس کے بعد کھیت چلیے. کیا تم ہمارے تفریح کرتی میاں یہ سب تفریحات آگے تھوڑے دن کے بعد آگے مشاہدہ کل عیان بن کے سامنے آ جائیں گے, تب اس ناچیز کی سب باتیں آپ لوگ سمجھیں گے. ابھی تو ایسے ہی لگتی ہیں پر اب تو آپ سمجھ رہے ہیں, سمجھنے شروع ہو گئے. افسوس مجھے یہی ہوتا کہ سال بھر کے بعد ذہن سازی ہوتی ہے نتیجہ کچھ نہیں. اب تم کو ضرور نصیحت کرتا ہوں, اپنے علاقوں میں جاؤ, اپنے بچوں کو سمجھاؤ, بھائی بہنوں کو سمجھاؤ, ذہن سازی کرو تاکہ یہ اپنی کھیپیں صحیح پائیں. جیسے فساد عمومی پھیلایا گیا آپ بھی اصلاح عمومی پھیلائیں. کبھی کوئی استاد کی مار ڈانٹ سے ناراض نہیں, جس کو استاد پیٹتا تھا وہی خادم بھی ہے. مولانا رحمت اللہ علیہ کے قدام وہی تھے جن کو پیٹتے رہتے تھے. رحمان کو پیٹا تھا زخمی ہو گیا تھا بس کچھ نہیں, وہی خدمت کرتا اور مولانا سے محبت سے بولتے تھے عبد الرحمان، اور عبد الرحمان باغ باغ ہو جاتا تھا. چلیے جادو سے مولانا جادوگر تھا، یہ بہت بڑا جادوگر تھا، تمام لڑکوں پر جادو کر کے اپنی طرف مائل کر لیتا تھا جتنے سمجھدار تھے، اور جو باولے دھوبی تیلی جلاہے دھنی سنی ہوتے تھے اس سب ناراض رہتے تھے کہ اب دھوبی کا کیوں تذکرہ شروع کیا. دھاب دھوبوں سے اشد الناس تھوبن موجود ہے، اس لیے اس کو کچھ نہ کچھ تو سلواتیں سنانی ہی پڑیں گی. ہم نے ایک شعر بنا دے ہو دھنی دنتا ہے اور دلہا بنتا ہے اور درزی سیتا ہے اور دھوبی دھوتا ہے اور ہم پہنتا ہے. یہ ہم پہنتا ہے تو ابھی بنایا میں نے سانپا کے لیے. کیا ہوتا ہے بچوں قوم سے پوچھتا ہوں، عمل صالح اور ایمان یہ کام دے، وہاں یہ سب نہیں ہے. تم سید زادے ہو کہ جلاہ زادے، ہر ایک سے ایک ہی سوال، من رب من نبی وما دین، آگے کوئی تیسرا سوال نہیں چلتا. سوری ان موسف نے عائشہ بن موسى رضی اللہ عنہ کو یہ قول دیا ہے کہ حضرت یہ لسان کا قول قال ابن عباس کہا ہے کہ یہ شفقت ہے نام جن علی کو قیل لو لا تحدث به لسان میں افشا ان پر تنوع کا علی ہے. تصویر میرا جواب سمجھ گیا نا، مناسبت والا خوب اچھی طرح بالکل صاف ستھرا جواب. چلے تو سوچے کہ اس میں اتنا سا تو کھلا کہ ہاں اتنا کھلا، میں نے کسی سے لیا نہیں، یاد ہے مجھے سب جوابات الحمدللہ، لیکن یہ ایک نئی تعبیر ذہن میں آئی تھی. ہے تو اپنے یہاں تو اشارہ لکھ لیا، لیکن جیسے چاہیے تھا ویسا نہیں آگے لکھا. نبہ بقولہ ینبہ الانسان یوم بما قدم واخر على ان الانسان يحذر عليه اعماله وافعاله يوم القيامه فنبه بمناسبه ذلك نبيه صلى الله عليه وسلم انك تحذر عليك ما انزل عليك فان علينا جمعه وقرانا فلا تكن مصدقا. بس یہ اتنا لکھ دیا، اور لکھا اس لیے کہ پھر بھول نہ ہوں گا کبھی، وقت کی برکت سے کوئی بات سمجھ میں آتی ہے اور اس وقت نہ لکھی جائے. میں کبھی کہتا ہوں تو نہیں پسند تیری آواز، یہ سچ بولتا ہوں، جھوٹ بولنے کا آدمی نہیں. الحمدللہ جھوٹ بولتا ہے، کیسے بڑے سے بول رہا ہوں، بس ایک پیسے کے بارے میں تو تعویل کرتا ہوں، نہیں یعنی بائیں دیتا ہوں، اب وہ بھی نہیں، صاف کہہ دیتا ہوں ہے نہیں لیکن دوں گا نہیں. میرے کام کا ایک صاحب آئے بہت چالاک، ایک مرتبہ آئے کہ مجھے 30 روپے چاہیے اور مجھاتے ہی تھے، میں بیمار تھا، میرے دل میں آیا ان کو ویسے ہی دے دو، یہ کیا دے دیں گے، بس ویسے ہی دے دیا. اب یہ آئے سمجھ گیا، میں نے کہا آپ مجھے تو ڈھاکے نہ نہیں گئے، میں وہ آیا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد کسی نے مجھے 50 روپے دیے، اب انہوں نے کہا میری آپ کہانی سن لی تھی، اور انہوں نے شروع کیا میں ریل میں میرا یہ کھو گیا وہ کھو گیا. میں نے کہا اس کہانی کو میں سن کے کیا کروں گا، آپ آرام کی بس وہ سمجھ گئے کہ یہ تو میری منطق سمجھ گئے، میں تو دیتا ہوں 50 روپے میرے کام کے دن سے کہو وضو کر کے آؤں، تو وہ دیر سے کتاب کے سورے بے سرنے کے ساتھ، اس میں کیا ہے اٹھیے تاکہ لوگ آپ کی زیارت بھی کر لیں، چہرے انور کو دیکھیں، اٹھیے اٹھیے بھلا آپ وہ پیسے لیں ان سے کہیں آپ ہی ہیں، آپ ہی ہیں استاد نہ بنی ہیں، میں آپ کا استاد ہوں، چلیے اٹھیے. اس کے کھڑے لڑکوں ذرا ان کی زیارت تو کیسا نورانی چہرہ ہے، کہ نورانی تو ظلمانی ہے شیطانی ہے، چلی، دیکھو دیکھو آپ کا چہرہ دیکھو، جھکائے جا رہے ہیں ہمارے توازوں کی تاکہ زیادہ در نور نہ پھیل نہیں پائے. یہاں تو بھائی ایسے ہی ہیں یہ سب. بھائی بات ہوگا کہ میں پوچھ رہی ہوں کہ میرا حصہ کیوں رکھ گئے تیرے نانا کا کھایا. چلیے كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل بالوحي وكان مما يخلط به لسانه وشفتيه فيشتد عليه وكان يعرف النوق أنزل الله على آيات التي فيما أقسم في يوم القيامة لا تخلط به لسانك لتعب العين. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هل اتى على الانسان يقال ما نام اتى على الانسان وهل تكون جهدا وتكون خبرا وهذا من الخبر. یعنی ہر کبھی استفام انکاری کے لیے ہوتا ہے، کبھی استفامی تقریری کے لیے، یہ استفامی تقریری ہے. یہ پورا کا پورا کلام یحییٰ بن زیاد فرا کر فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ اہل تفسیر کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حل عطا حل انسان اور حل عطا کا حدیث الغاشیہ میں حل پد کے معنی میں. يقول كان شيئا فلم يكن مذكورا وذلك من حين خلقوا بنت الى ان ينفخ فيه الروح. یہ عبارت بھی فرا کا کلام ہے اور اس سے فرا نے قدریہ کے احتجاج کا جواب دیا ہے. غور سے سنو، قدریہ نے اس آیت شریفہ سے اس بات پر استدلال کیا کہ معدوم شے، اور استدلال اس طرح سے کیا ہے کہ اللہ نے اس آیت میں انسان کو قبل الخلق شے قرار دیا، لیکن انسان پیدا نہیں ہوا تھا اس لیے مذکور نہیں. فرا اور انہیں کے اتباع میں امام بخاری نے جواب یہ دیا کہ اللہ نے انسان کو قبل الخلق شے نہیں قرار دیا، بلکہ بعد الخلق شے قرار دیا، اس لیے کہ انسان سے حضرت آدم مراد اور حین من الدہر سے وہ وقت مراد ہے جبکہ آدم کا پتلا تیار کر دیا گیا تھا لیکن اس میں روح نہیں پھونکی گئی تھی، تو انسان سے انسان اول مراد ہے. اور بعض کہتے ہیں انسان سے جن سے انسان مراد ہے، اور من حینا اور ہین من الدہر سے مراد حمل کی مدت. زمانے حمل میں انسان اس قابل نہیں ہوتا کہ اوصاف احیاء کے ساتھ اس کو مستثق کیا جائے. اور بعضوں نے کہا انسان سے جن سے انسان مراد ہے، اور ہین من الدہر سے اس کے نطفہ ہونے کی حالت مراد ہے جب وہ اسلاب آبا میں. تو حاصل یہ نکلا کہ معتزلہ قدریہ کے لم یکن مذکورہ کے معنی لا یذکر لانہ لم یخلق، اور اہل سنت کے ہاں اس کے معنی ہے لا یستحق ان یذکر، شے اختلاف یہ ہے کہ اہل سنت تو کہتے ہیں قبل الخلق کوئی چیز شے نہیں ہے، اللہ نے عدم محض سے انسان کو اور تمام اشیاء کو پیدا کیا. ابو علی جبائی، ابو حاشم بلخی اور ان کے متبعین معتزلہ بصرہ کہتے ہیں معدوم شے ہے، ذات ہے، نفس ہے، جوہر ہے، عرض ہے، بیاض ہے، عمرت ہے، سفرت ہے. اللہ جوہر کو جوہر اور عرض کو عرض بنانے پر قادر نہیں، بلکہ اس کو عدم سے وجود کی طرف نکالنے پر قادر ہے. علامہ ابو محمد ابن حزم ظاہری کہتے ہیں معدوم شے نہیں ہے، اگر شے ہوتا تو ہمیشہ کے اللہ کے ساتھ ہوتا، اور جو اشیاء کے وجود کو اللہ کے ساتھ تسلیم کرتا وہ اس کے قائل کا کفر. میں کہتا اگر یہاں پر یہ کہا جائے کہ جو وجود ثابت کرتا ہے، جو معدوم کو شے کہتا، اس کی مراد وجود علمی ہے، اور جو معدوم کو شے نہیں کرتا کہتا اس کی مراد وجود عینی خارجی ہے. اس صورت میں ما بین الفریقین جو تعارف ہے ختم ہو جائے. اصل یہ ہے کہ اللہ کو قبل الخلق ہر چیز کا علم ہے، جوہر کا، عرض کا، عمر سفرت بیاض کا، ہر چیز کا تفصیل علم حاصل. اسی اپنے علم قدیم کی بنیاد پر اللہ اشیاء کو جو بخشتے ہیں. تو جس نے یہ کہا ہے کہ معدوم شے ہے، اس کی مراد سیف علم اللہ، اور جس نے کہا ہے معدوم شے نہیں ہے، اس کی مراد یہ ہے کہ اس کا کوئی وجود خارجی نہیں اور اللہ کے ساتھ کوئی چیز نہیں ہے تاکہ تکفیر کی جائے، اور نہ قائل کی یہ مراد، بلکہ قائل کی مراد صرف یہ ہے کہ ہر شے کی حیثیت کا، اس کی حالت کا خدا کو علم ہے، اسی علم کے مطابق وہ ذات کو ذات، جوہر کو جوہر، اور عرض کو عرض بناتا ہے. کیا تعارض ہے؟ یہی وہ بات ہے جس کے متعلق میں کہیں کہیں کہہ دیتا ہوں، جلد بازی میں لوگ ایک دوسرے کے خلاف نعرے بلند کرتے اور ابحاث طویلہ لاتے و نکالتے ہیں. ذرا سا غور کر لیں تو یہ ابحاث بالکل گھاس ہو کے ختم ہو جائیں گی اور ان کا کوئی وزن باقی نہ رہے گا. أم شاهد أن الأخلاق مع المرأة ومع الرجل أدم على كثر، ويقال إذا خلق مشيئة من مخلوق تلي، ويقال إذا خلق مشيئة فقولك خليل إذن مخلوق، ويقال يجيزه إسي ترزائي معظمة في الساعة بعض مستمع، لیکن بعد میں لم یو جیر ہو رائے ملا کے ساتھ، اور یہی نسخہ سواب ہے. قدیم نحویین کے یہاں صرف منصرف کے لیے لفظ مجری بولا جاتا تھا، منصرف کو مجری اور غیر منصرف کو غیر مجری کہتے تھے. تو جیر ہو بعضهم کا مطلب یہ ہے کہ بعضوں نے اس کو مجری یعنی منصرف نہیں پڑھا، کہ غیر منصرف پڑھا، یعنی سلاسلم تنوین کے ساتھ نہیں پڑھا، سلاسلہ بغیر تنوین کے پڑھا. اغلالن تو بہرحال منون ہے منصری. سلاسلن میں دو قراءت ہیں، باغ قرا تو اغلالن کے تابع کر کے اس کو بھی منصرف پڑھتے ہیں، اور سلاسلم و اغلالہ بالتنوین، اور باغ قرا ہر لفظ کو اپنے تو درجے پر رکھتے ہیں، سلاسل کو غیر منصرف اور اغلال کو منصرف پڑھتے ہیں. چلیے مستطیرا ممتد البلاء، ممتد البلائی، ممتد البلاء والقمطرير والشديد، يقال يوم قمطرير ويوم قماطر، والعبوس والقمطرير والقماطر والعصيب اشد ما يكون من الايام في البلاء. عبوس، قمطرير، قماطر، عصيب، یہ کلمات اربع سخت ایام بلا کے لیے خدا کی پناہ استعمال ہوتے ہیں. وقال غیرہ اسرہ شدت الخلق وکل شکل شہن شدد، شددنا اسرہم ہم نے ان کے جوڑ پٹھے مضبوط کیے. چلیے وکل شہن شدد من قدب فو ماتور وبالاسناد الى امیر المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والمرسلات جمالات حبال ارکعوا صلوا لا يرکعون لا يصلون، جس بول کر کل مراد لیا گیا. چلیے وقیل ابن عباس لا ینتقون اللہ، جس بول کر صلاۃ مراد ہے. چلو لا ینتقون اللہ ربنا ما کنا مشرکین هل یوم نقدم فقال انه ذو الغانم مرتا علیہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا کہ ایک جگہ تو فرما دیا لا ینتقون، دوسری جگہ فرما دیا اللہ ربنا ما کنا، ربنا ما کنا مشرکین، ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. انطاق جوارح سے پہلے تو کتمان کریں گے، ما کنا مشرکین کہیں گے، اور جب انطاق جوارح شروع ہو جائے گا تو پھر اخفاء کر پائیں گے. چلیے وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا عبيد الله بن سائر عن منصور بن ابراهيم عن قمة بن رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصلت عليه والمرسلات وانا لنتلقى من فيه فخرجت حية فاقتدرنا فصدقتنا فدخل الجحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقي شركم كما وقيتم شرها. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد قال اخبرنا يحيى بن ادم عن اسماعيل عن منصور بهذا وعن اسماعيل عن نعمة بن ابراهيم عن قمة بن رضي الله مثله وتابعه اسود بن عامر عن اسماعيل وقال حفص وابو معاوية سلیمان ابن کرمین عن اعمش عن ابراہیم عن الاسود. قال اس لیے ہے کہ روایت کے اس میں اختلاف ہے کہ اعمش جو روایت کرتے ہیں ابراہیم نخعی سے، تو ابراہیم نخعی اور ابن مسعود کے درمیان القما کا واسطہ ہے یا اسود کا؟ امام بخاری کی رائے ہے کہ دونوں سے روایت منقول ہے، اسی لیے امام بخاری نے پہلے القما کے واسطے سے روایت لی اور پھر اس کے بعد اسود کے واسطے سے. چلی قال يحيى بن حماد اخبرنا ابو عمارة المغيرة بن الرحمن القمطة عبد الله وقال ابن اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابي عن عبد الله وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بن الاعمش عن الرحمن الاسود قال قال عبد الله رضي الله تعالى عنه بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار اذ نزلت عليه والمرسلات فتلقيناها من فيه وان قاؤنا رتب بها اذ خرجت حية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا قال فاقتدرنا فصدقتنا فقال اوتيتم شرا مقصد یہ ہے کہ قصر سے مراد لکڑیوں کا وہ گٹھر کے جو تین ذرا کے بقدر یا اس سے کچھ کم ہوتا اس کو جو قصر کہا جاتا تھا. قصر کی تفسیر میں ایک قول کو مصنف رحمہ اللہ نے نقل کیا اور ایک مشہور قول ہے قصر کہتے ہیں محل کو. چلیے پڑھیں. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عاصم قال سمعت ابن عامر ان هذا من بشر من القصر قال كنا نرفع بشر بالقصر ثلاثه اضلاع. يعني سردي في زمان لکڑیاں جمع کر کے, یعنی ہم لکڑیاں جمع کر کے سردی کے زمانے کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. القصر القصر چلی. انہو جمال سفر بات ذرا کلم کی بات پر قصر میں دو قراءتیں ہیں. ایک قصر بسکون السار کی قراءت متواترہ, دوسری قصر بے فتح القاف والسار یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور قراءت ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تفسیر ذکر فرمائی کہ قصر سے مراد لکڑی کا یہ گٹھل جو تین ذرا کے قدر یا اس سے کچھ کم, اسی دوسری قرآن سے تعلق رکھتا ہے. بعض علماء قصر جمع قصرہ بخص السال جس کے اطلاق اعناق الابل اصول الشجر وغیرہ پر ہوتا ہے, اور اگر بسکون السال تو اس کی تفسیر محل ہے. باب قولو کانہو جمالاتن سخر, کانہو جمالاتن سخر امام بخاری رضی اللہ تعالی جمالات کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں. اس میں تین قراءتیں جمالہ بصیغہ مفرد, جمالات بصیغہ جمع, کہتے ہیں جمالہ کی جمع جمالات اور جمالہ کا مفرد جمل, اور تیسری قراءت جمالات بضم الجیم و بصیغۃ الجمع. ابن جریر طبری نے اس قراءت کا انکار کیا اور کہتے ہیں یہ تمام قراء کے خلاف, اور پہلی دونوں قراءتوں کی ترجیح کی طرف ہمارے, پھر اس کے بعد اس کی تفسیر میں تین اقوال. نمبر ایک, اس سے مراد ابل سود سیاہ. نمبر دو, اس سے مراد کشتی کی رسیاں جس سے کشتی کو باندھا جاتا ہے. نمبر تین, اس سے نحاس کے ٹکڑے یعنی تانبے کے ٹکڑے مراد. بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس کو کی تفسیر حبال السکن کیا جائے تو اس تفسیر کا تعلق قرات ذمہ سے ہوگا. اب اگر حبال السکن اس کی تفسیر کی جائے تو اس قول پر ابن تیم کہتے ہیں کہ پھر اس کو جمالات بالظن پڑھنا چاہیے. چلیے مصنف رحمت اللہ نے یہی تیسری تفسیر کی ہے. اس تیسری تفسیر پر جیسا کہ مفتی فرماتے ہیں اس کو جمالات ضمن الجیم پڑھنا چاہیے. چلیے امام بخاری رحمت اللہ نے شاید اس آیت کا وقت نزول بیان کرنا چاہتے ہیں. ساری سورت ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی جیسا کہ حدیث سے ظاہر ہوتا ہے. وقت نزول بیان کرنا چاہتے ہیں حدیث سے معلوم ہوتا ہے اس کا وقت. چلیے معلوم ہو گیا یہ سورت شریفہ مینا میں